राम यह प्रवचन परमेश्वर स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 13 जुलाई 1994 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद गीता भवन नंबर 3 स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम राम सब है शिष्य और गुरु एक होता है, नौकर और मालिक एक होता है, ऐसे ही सत और असत दोनों एक है। अलग सत्ता स्वतंत्र सत्ता नहीं, एक भिन्नता होती है, एक अभेद होता है, एक अभिन्नता होती है। तो भेद है संसार में, ये भेद में एक अभेद है। क्या भेद है ये? तो पांचिक भूतल होने में भेद नहीं है, सब अभेद एक धातु है। ऐसे ही इसमें जीव है वो एक धातु है, उसमें भेद नहीं है। ऐसे परमात्मा है वो सगुण निर्गुण दोनों में भेद नहीं है, एक ही है। ये भेद न होने पर एक अभिन्नता होती है। जैसे स्त्री पुरुष दोनों मिलकर एक ग्रस्त होता है, ऐसे स्वामी सेवक मिलकर के एक होते हैं, भक्त और भगवान और एक होते हैं। तो एक होने में अभिन्नता होती है, अभिन्नता मानो एक रूप ही हो जाते हैं। कहा कहूं करता रघो दो देह धरी, मेरे और मेरे मित्र की एक ही क्यों न करी। ऐसी अभिन्नता होती है। दो मित्र थे, आपस में बहुत स्नेह रखते थे। उन्होंने अपनी स्त्रियों को कह रखा था, हमारे वो मित्र हैं, वो हमारे से अभिन्न है, हमारे प्रेमी है, हमारे वो एक ही है। तो एक दिन वो मित्र घर पर था नहीं, तो वो मित्र आया, पूछा तो कि तो बाहर गए काम काज। तो बोलो क्या बात है, कुछ रुपए चाहिए कुछ? तो तिजोरी की चाबी फेंक दी, ये फेंक दी, ये तिजोरी में ले लो। उसने तिजोरी में से रुपए ले लिए, जाते हुए कह के मैंने 10,000 रुपए लिए हैं। अपने पतिदेव आए तब कहा, महाराज आपके मित्र आए थे, उनको रुपयों की जरूरत थी, तो मैंने चाबी फेंक दी, ये चाबी तिजोरी में ले लो। तो रुपये तो ले लिए, जाते हुए कहे कि 10,000 रुपये लिए हैं। तो वो रोने लग गए कि देखो मेरी मित्रता नहीं है। तू कहा रोने क्यों लग गए? आपने कहा था हम तो अभेद है, हम तो अभिन्न है मित्र। फिर आपने ये आपने दुख क्यों किया, रोए क्यों? आप क्यों चिंता हो गया? मैं दुख इस बात का हो गया, उसको ये कहना पड़ा कि 10,000 रुपये ले जाता हूँ। मैं कभी कहता हूँ रुपये लेते ले जाता हूँ, इतने लाता हूँ, तेरे से कहता नहीं हूँ। तो जो तेरे को कहा ये मेरे दुख है कि मेरी अभिन्नता कहाँ रही? उन्हें तो रुपये दूजे समझे ना, तो तेरे को सुनाएगा 10,000 ले जाता हूँ। अगर दूजा नहीं अभिन्नता होती तो उन्हें सुनाने की क्या जरूरत है? मैं लाता हूँ, रख देता हूँ, ले जाता हूँ, तो तेरे से थोड़ी कहता हूँ। तो ये मेरी गलती हुई, मैं उनके साथ अभिन्न भाव से प्रेम नहीं करता हूँ। तो अभिन्न भाव से प्रेम होता है, वहां दो होते हुए भी अभिन्न प्रेम होता है, एक होता है। तो ऐसे ईश्वर को जीव का भी अभिन्नता है, एक भेद न अभेद है, ज्ञान में और प्रेम में अभिन्नता है। अभेद में भी अभिन्नता होती है, भेद में भी अभिन्नता होती है, अभिन्नता एक तत्व है। तो परमात्मा के साथ अभेद है ये तो हुआ ज्ञान, अभिन्नता हुई ये प्रेम है। प्रेम में पति पत्नी में जैसे, तो उनमें एक ग्रस्त होता है दोनों मिलकर के, ऐसे भगवान के साथ भक्त का एक भाव होता है। भगत पर ऐसा होता है कि भगत के तो ये भगवान है, भगवान के ये भगवान है, आपस में भगवान कौन है भगत कौन है ऐसा पता नहीं, उनके ये भगवान उसको वो भगवान, वो उपास्य के वो उपास्य के, उपासक के वो उपासक, तो एक हो जाते हैं अभिन्न। प्रेम होता है ऐसा, प्रेम नाम अभिन्नता का है, ज्ञान नाम अभेद का है, भेद का अभाव हो जाए। संसार में भेद रहता है संसार है, और भेद मिटकर अभेद हो जाए ये ज्ञान है, और अभिन्नता हो जाए ये प्रेम है। प्रेम वियोग नहीं चाहता, श्रद्धा और प्रेम दो जो कहा जाता है, तो श्रद्धा तो उसकी आज्ञा का भंग नहीं कर सकता, आज्ञा को मानता टाल नहीं सकता, तो आज्ञा पालन में एकता होती है श्रद्धा की, और प्रेम में अभिन्नता होती है, भेद में दूर रहना चाहते नहीं, दूर रहते नहीं। जैसे राम जी वनवास में जाने लगे तो लक्ष्मण को कह दिया कि भाई भरत और शत्रुघ्न तो घर पर नहीं है, और पिताजी मेरे वियोग में दुखी है, तुम्हें ही साथ ले जाओ तो राजकाज का क्या हुआ, इस बार तुम घर पर रहो, तो तुम रहो ऐसा कहा। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि महाराज मैं रह सकता हूँ क्या, आप कैसे कहते हो, मैं आपके बिना कैसे रह सकता हूँ। तो भगवान ने देखा कि रहेगा नहीं, ऐसे ही सीता जी का आ जाओ, तो सीता जी ने साफ कह दिया महाराज आपके विश्वास मेरे वियोग में रह सकती है। तो उसने कह दिया भाई जी प्राण साथ साथ जाएगा, प्राण जाएगा क्या होगा पता नहीं है, साथ रहना होता है प्राण चला जाएगा, साथ जाऊंगी तो प्राण जाएगा। तो भगवान ने देखा कि जी नहीं सकेगी, तो अच्छा दे लो, अपने सुख के लिए नहीं, अपने आराम के लिए नहीं, अपनी सेवा के लिए नहीं। लक्ष्मण जी को लिया तो लक्ष्मण जी का वियोग, लक्ष्मण जी से सहा नहीं जाता राम जी का वियोग, इस वास्ते ऐसे सीता जी भी वियोग सह नहीं सकती, ईश्वर लिया तो ये अभिन्नता होती है। लक्ष्मण जी इनके आपस में अभिन्नता रही है, और भरत जी आज्ञा पालन करते हैं, बड़ा मान के वो आज्ञा भंग नहीं कर सकते, 14 वर्ष के बाद अगर नहीं आवाओगे तो मेरा शरीर नहीं रहेगा, फिर आज्ञा आपकी है 14 वर्ष आज्ञा के आधार पर जी हूँगा, आज्ञा के बाद में फिर प्राण नहीं। भगवान ने कहा कि अगर 14 वर्ष के बाद में नहीं जाऊं तो जीवित न पाऊं फिर, भैया जीता नहीं मिलेगा मर जाएगा। तो आज्ञा है जितने तक रह सकते हैं, पर प्रेम आज्ञा हो गया नहीं, प्रेम तो संगी मानता है, बस आज्ञा पालन तो वे कर जो बड़े होते हैं, मंदिर मेर को ले मराला छोटा हंस का बच्चा का मंदिर ले सकता है कि मैं सह सकता हूँ का भी होगा होगा नहीं सह सकता। तो फिर कह दिया अच्छा माता से आज्ञा ले आओ, सुमित्रा माता के पास में गए तो माता से आज्ञा ली, तो भगवान ने कहा स्वास्थ्य ली, उनके मन में नहीं कि माता से आज्ञा, माता से आज्ञा ले आप हैं मेरे साथ, माता से क्या पूछे, आपकी सलाह होगी मेरे तो, माता आप ही हो, माता हो पिता हो जो कुछ मेरे तो आप ही हो। माता ने बात सुनी तो उदास हो गई, तो लक्ष्मण जी ने समझा के बंधक हो जाएगा, ये बेटे के स्नेह में मेरे को साथ जाने नहीं देगी, तो ये उदास हो गई। पुत्र का भी दुख होता है, माँ को दुख होता है, तो जाने नहीं देगी। किसी का बेटा जाओ, कह दिया कि बस तुम्हारे सब भात स्नेह रखने वाले राम जी है, अगर राम जी वनवास में जाते हो तो तेरे काज होते कोई काम ही नहीं, कोई काज नहीं है। रामम दशरथम विद्धि माम विद्धि जनकात बजाम, राम जी तो तेरे पिता का स्वरूप है और सीता जी वो मेरा स्वरूप है साक्षात, तुम्हारे साथ माँ बाप दोनों है, किस बात की चिंता, जाओ सेवा करो, सेवा अच्छी तरह से करना। और उसमें अपना सौभाग्य समझते कि पुत्र बते चुभते जग सोई, बेटे की माँ वही है जिसका बेटा भगवान का भगत हो जाए, न तो रूपांज भर बात ब्याह नहीं पशु है, नहीं तो बेटे की माँ क्या हुई, बेटे की माँ तो हुई जिसका बेटा भगवान का भक्त हो जाए। तो सुमित्रा अपने को पुत्रवती तभी मानती है, हनुमान जी के बाण लगा और आए तो शत्रुघ्न को जाओ बेटा लक्ष्मी जी सही साथ तुम जाओ, वो सही तो रहेगा नहीं रहेगा, हनुमान जी का नाम जाने की जरूरत नहीं, सब ठीक हो जाएगा। तो सुमित्रा के मन में आ गए राम जी साथ जाना चाहिए, हमारे पास रहे नहीं कोई परवाह नहीं, ऐसा उनका प्रेम था स्नेह था सुमित्रा माँ का, बड़ा आदर भी है। तो अभिन्नता होती है प्रेम में, तो असली ज्यादा प्रेम हो जाता फिर दो पड़ा नहीं रहता, अभिन्नता हो जाती है। तो भेद रहते हुए अभिन्नता होती है, अभेद रहते हुए अभिन्नता होती है, अभिन्नता एक विशेषता है, तो वो प्रेम में होती है, प्रभु साथ में ऐसा प्रेम हो जाए। ऐसे ही राधा कृष्ण में भी ये पता नहीं पड़े कि कौन प्रेमी है और कौन प्रेमास्पद है, ये अभिन्नता है। राम कृष्ण भगवान के तो राधा प्रेमास्पद है, आप प्रेमी है, और राधा के प्रेमास्पद भगवान है, वह खुद प्रेमी है। और फिर अगर जब पता नहीं लगता कौन प्रेमी है कौन प्रेमास्पद है, अभिन्न होते हैं, अभिन्न में फिर ऐसी विलक्षणता होती है कि जो लाल प्रिया पर परिणत सिन्हाई पहचान नहीं हुई, अनादिकाल से सदा ही साथ रहते हैं, मिले ही रहत मानो कबहू मिले ना, ऐसा प्रेमात्मा कभी मिले ही नहीं, ऐसा अभिन्न भाव रहता है और पहचान नहीं हुई। लाल प्रिया में जो पहले चिन्हारी गोपिका ने कहा आज भगवान के दर्शन हुए कृष्ण भगवान के, तो श्री जी चरणों में लगी धन्य हो तुम, तुम्हारे दर्शन हो गए, हमारे दर्शन हमारे कहाँ होते, हमारा दर्शन नहीं होते। तो गोपिकाओं ने देखा कि ये कई बार देखती रहती है, अब पकड़ना है इसको, तो दर्शन नहीं होते। तो एक दिन जल भरने को गए श्री जी, तो भगवान कृष्ण खड़े थे उधर बंसी जी, तो वो जल भरना भूल गई, देखने लग गई उधर, तो गोपिका ने कहा आज मौका है पकड़ना इनको, जाकर कहा भगवान ने तुमने दर्शन कर लिए, तो तुमने कर ली हम दर्शन लिए, तो राधा जी नमस्कार तुमने दर्शन, तुम धन्य हो, तो तुम भी दर्शन कर रही, मैं दर्शन नहीं कर सकी, मैं दर्शन कर सकी नहीं, मैं तो उनके कुंडल की आभा देखती थी, उस तरफ देखते वहां ही रह गई, मुख तक मेरी दृष्टि गई नहीं, उसमें ही मैं तो रह गई, तुम अच्छे दर्शन कर रही है। तो अभिन्न भाव ऐसा होता है कि दूर हो ही नहीं सकते तुम्हारे, तो दर्शन किया ही नहीं है, मैं केवल कुंडल की आभा देख रही थी, उसमें मस्त हो गई। तो अभिन्न भाव का प्रेम होता है, ये प्रेम भक्ति वेदांत के सिद्धांत से, तो भक्ति पहले फिर ज्ञान है, मन भक्ति के दृष्टि से पहले ज्ञान है फिर प्रेम है। पहले ज्ञान होता है, जीवन जाने जीव की जगपति जाने कौन, जीव अपने को भी नहीं जानता तो जगतपति को कौन जाने, कैसे जानेगा। तो अपने को जानने में ज्ञान हुआ और भगवान के साथ एकता अभिन्न, उसका नाम प्रेम हुआ। तो ज्ञान के बाद प्रेम है, वो प्रेम असली प्रेम है। ब्रह्म भूता प्रसन्न आत्मा न शोचत न कांक्षति समस्त सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते परम, परा भक्ति है ये नवदा भक्ति, अपरा भक्ति है श्रवणम कीर्तनम विष्णु भक्तिया संजात या भक्तिया, ये साधन भक्ति है, वो साध्य भक्ति है, आत्मनिवेदन तक साधन भक्ति है, फिर साध्य परा भक्ति। भक्तिया माम अभी जाना थी, भक्ति से हम जानते, ज्ञान से हम ज्ञान नहीं होता, ऐसी ज्ञान नहीं होता। ज्ञान से तो निर्गुण निराकार स्थिति होती है, भगवान का ज्ञान नहीं होता। भगवान तो भगवान का तो ब्रह्म एक अंश हो गए, जरा मन मोक्ष है माम आश्रित ब्रह्म, ब्रह्म को जानते अध्यात्म जान जाते हैं, कर्म को जान जाते हैं, अधिभूत अधिदेव अधिज्ञ को जान जाते हैं। तो ब्रह्म तो एक हुआ ना, छह में से एक ब्रह्म हुआ। तो ब्रह्म के साथ अभिन्नता होती है उनकी, भगवान के साथ नहीं, भगवान की अभिन्नता विचित्र होती है। तो ये प्रेम पीछे होता है बोध हो जाने के बाद, ऐसी प्रेमियों की बातें हैं भाई, ऐसे हम सुनते हैं संतों की बातें। तो भगवान में प्रेम हो जाए फिर कुछ नहीं बाकी रहता, ज्ञान में भी बाकी नहीं था। ज्ञान को जन्म मरण नहीं होता, दुख नहीं होता, आनंद हो जाता है, पर स्वतंत्रता होती है, ज्ञान स्वतंत्र है। गोस्वामी जी कहते हैं भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, भक्ति स्वतंत्र है सकल गुण खानी, बिन स्वतंत्र पावे प्राणी। तो ज्ञान वाला स्वतंत्र हो जाता है, एक कोई स्वतंत्रता नहीं है। पहले स्वतंत्रता जगत के साथ संबंधित थी, फिर स्वतंत्रता भगवान की। तो भगवान की स्वतंत्रता स्वतंत्रता नहीं है, महान स्वतंत्रता है। जैसे बालक के पराधीन होता है बच्चा, तो पराधीन पराधीन नहीं है, स्वकीय अधीन है, अपने स्व के अधीन है वो। स्व बच्चा होता है स्वर, स्व होती माँ, अपना आप और अपनी माँ। तो अपनी माँ है तो अपने से विशेष घर है, और माँ के भी अपने से विशेष बालक है, बालक में अपने से भी अधिक प्यार। अब भूख प्यास सह लेगी, बच्चे का भूख प्यास नहीं सह सकती माँ तो वो उसके अधीन, वो उसके अधीन। ऐसा प्रेम होता है, अभिन्नता होती है। एक कहावत आती है कि मारवाड़ में वर्षा हुई, तो वर्षा हुई थोड़ी हुई वर्षा, थोड़ी वर्षा में भी रास्ता चलता है ना, उस रास्ते पर पानी इकट्ठा हो जाता है, कुछ चलते चलते रास्ता आ गया, धूल जब जाती है ना जम जाती है, तो जल इकट्ठा हो गया। और गर्मी के दिनों में हिरण बिचड़े प्यासे रहते हैं महीनों, पानी कहाँ मिले वहां। तो हिरण आए पानी पीने के लिए, तो दोनों वो मर गए। तो दो सखियां जा रही थी, कहते तक्यो नदी के पार धीर लग्यो नदी के बाण, मैं तो ही पूछूं हे सखी ये किस बुद्ध त्यागे प्राण, ये मर गए कैसे, कोई पार धीर नहीं है, कोई बाण का घाव भी इनके नहीं है, कैसे मर गए। तो दूसरी बोली कि जल छोड़ो और नेहा घणो, और लगे प्रेम के बाण, तू पी कर भरे इस बुद्धि को प्राण। अब जाएगा तू पीले तो मेरा पीड़ा हो जाएगा, तू पीले तो मेरा पीड़ा हो जाएगा, वो सूख गया पानी मर गए। तो ऐसा अभिनता होता है, तुम पी लो बस वो हमारा पीड़ा हो जाएगा, तुम पी लो वही हमारा पीड़ा। ऐसा जीना तुम्हारा दिन हमारा जीना, तुम्हारा दिन हमारा जीना, ऐसे होता है अभिन्न प्रेम, उसका नाम प्रेम है। नहीं तो ये मोह है, संसार में जो होता है स्त्री पुरुष का होता है, माँ बाप का, प्राय मोह होता है, प्रेम नहीं होता। असली प्रेम भगवान का ही होता है, प्रेमास्पद भगवान ही और प्रेमास्पद नहीं हो सकते। प्रेम के लायक भगवान ही है और कोई प्रेम अलग है नहीं। प्रेम की बात विलक्षण है, अलौकिक है। भगवान है हमारे सबके प्रेमास्पद, भगवान के समान कोई नहीं हुआ न है कोई नहीं होगा। उमा राम समान हितु हम समित नहीं, गुरु पितु मातु बंधु को नहीं। जगत में कोई भी माँ बाप बंधु कोई नहीं है, गुरु भी नहीं। भगवान अभिन्न है न, सबके हृदय में विराजमान है। सर्वश्रृति सन्निवेश ईश्वर सर्वभूतानां हृदये, असली अपने भगवान है। शरीर अपना कहते हैं, मुंह से कहते हैं, शरीर तो मिला है छूट जाएगा। जैसे संसार के पदार्थ मिलते हैं छूट जाते हैं, संबंधी मिलते हैं छूट जाते हैं, ऐसे ही छूट जाते सही। शरीर अपना पता ही है, अपना मान लेते हैं तो भगवान को अपना मानना भूल जाते हैं। जो अपना नहीं है उसको अपना मान लिया, जो अपना है उसको भूल गए। विश्वास दिया मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।